بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 20 مزوى جماد الآخرة ما كوي فمو جميع أنه 40 نبيل katika darsa ya risala al-usul thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia maratibu al-islam, na tukataja martaba ya al-Islam ambayo ni martaba ya kwanza au daraja ya kwanza kabla ya al-Iman wal-Ihsan, na kuwa ina nguzo tano. Arkanu al-Islam khamsa. Tukataja kwa ujumla nguzo za Uislamu. Tukasimamia kauli al-musannif rahimahullahu ta'ala qala fadalilu shahada. Hivyo hapa aanza kuorodhesha dalili ya moja baada ya nyingine katika hizi nguzo za Uislamu, maana ataeleza nguzo moja baada nyingine kwa dalili. Qala fadalilu shahada, kaanza na dalili ya shahada kwa kuwa ndio nguzo ya kwanza. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na wenye elimu wameshuhudia kwa hakika hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qa'iman bil qist, ndiye mwenye kusimamia uadilifu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake, tena mwenye nguvu na hekima. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah qawluhu ta'ala shahida ay hakama wa qada wa a'lama wa bayyana wa alzama, amehukumu akapitisha amri hiyo na akawajuza watu na kuwabainishia na kuwalazimisha kushikamana na hilo. Fashahadatu min Allah taduru ala hadhihi almaani alkhamsa, shahada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yazunguka katika haya mambo matano: alhukm walqada wal-i'lan walbayan walilzam, kuhukumu, kupitisha amri yake, kutangaza, kubainisha, kulazimisha. Famaana shahida iqadha subhanahu wa a'lama wa akhbara wa alzama ibadahu bidhalika annahu la ilaha illa hu, amepitisha hukumu Allah subhanahu wa ta'ala na kuwajuza waja wake, kuwapa habari na kuwalazimisha waja wake jambo hilo, kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. La ilaha, la nafiyatun tanfi jamia ma ubida min dunillah. La ilaha, hii la hapa ni ya kukanusha, imekanusha vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Illa huwa muthbitu العبادة لله وحده يثبتش عبادة والله سبحانه وتعالى بكيك. ومعنى أنه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من عبد غير الله فإن عبادته باطلة. معنى أنه لا إله إلا هو نكوى هبانا أن يبدي وكو حقي اسمكو الله سبحانه وتعالى. أما أن يموابود أسيكو الله سبحانه وتعالى بس بداياك كما إلي تكوني باطل لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يونيك السباب الله سبحانه وتعالى لي حقي يندي أن يبدي وكوكويلي وحقي نوالي ونجيني ونوهم بباسنا الله لباطل وأمبك باطل هو استحقي كبيركي وشوتك كعبادة سب أصلا هوانا صفة يولي أن يبوديوا الله سبحانه وتعالى هذه جامعة من زمومز مرنين كتير كتاب شاكي. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم كلي أمبك وكمليكي كوكوين منفاء ولا مذارة vipi utakipelekea ibada pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini uende ukaelekeze ibada kwa kiumbe ambacho binafsi yake mwenyewe kiumbe kama yule hawezi yeye mwenyewe kujisaidia wala kujinusuru katika yale yanayompata, kisha wewe utoke uende ukampelekee majanga yako? Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. طيب استمعوا لهذا المثل مبيجيو مفانو أني واتو وسكيري زيني مكيني مفانو. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هومنا وأمبا باسنا الله سبحانه وتعالى hawawezi kuumba mdudu nzi hata wakikusanyika hao miungu yote mnaoyaabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala yote ikusanyike pamoja, hawawezi kuumba mdudu nzi wala wajitamaa la hata wakikusanyika wote kwa ajili ya kumumba huyo nzi hawawezi. Wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an لا يستنقذوه منه. لو كما انزي يتوايبيه chochote akashuka kaiba kitu kidogo tu kisha akaruka mita kadhaa juu hawezi kumpokonya kukiregesha. ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب anayeomba dhaifu na anayeomba dhaifu wote wawili dhaifu. Vipi utampelekea kiumbe dhaifu hana uwezo kukufanyia chochote ibada, wenda tipwa tipwa kule utokako mpaka kwenye kaburi eti kwa sababu waitakidi kwa huyu ni mtu mwema sawa, wampelekea shida zako pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wamuomba pasi na Allah. Dha'ufa at-talib wal-matlub mathalu alladhina ittakhadhu min dunihi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. تزاما فانوا بويبوي يلي سبايدر امتنغنيزا نيومبا. الله سمعوا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لو كما مجدجوا كما كنا نيومبا أمبو نضيف كبيسة نيومبا بويبوي يلي buibui nyumba yake haimzuii kutokana na jua, hamzuii kutokana na mvua, haimzuii kutokana na upepo mkali ukija, haimzuii kutokana na chochote katika vile vitu ambavyo mtu hujenga nyumba kwa ajili yake. Sasa ule mfano Allah ndio anaupiga kwa yule ambaye akimbilia kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala Ni kama mfano wa buibui amejenga nyumba yake, itamsaidia nini? Kwa kidole tu hichi mtu akikata kule juu hivi azunguka, hakuna tena nyumba. Kidole tu, hana chochote. Na la ajabu, subhanallah, la ajabu, wale wanaokwenda kuomba katika makaburi mara nyingi wa kule juu kuna mabuibui kule, mamjui hivyo, si makaburini ama sehemu ya kaburi kuna mabuibui kule juu, waambia nyinyi kama sisi hivi, lakini hawaelewi. Afala taqilun, hamtii akili mkafahamu kuwa anayepelekiwa ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, basi na yote mwingine. Qala shahida li nafsihi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyya wa huwa asdaqul qa'ilin. Allah subhanahu wa ta'ala amejishuhudia nafsi yake kuwa yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, na yeye ni mkweli katika wanaozungumza. Hakuna mkweli kama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu min Allah qila, wa man asdaqu min Allah haditha. Wa shahadatuhu subhanahu wa ta'ala asdaqu ash-shahadat, na shahada yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo shahada ya kweli, hakuna mfano wake. لأنها صادرة عن حكيم خبير حليم, سبب شهادة يتوقع من حكمة مجوز ومامو, يعلم كل شيء أنا يجو كلا كيتو, فهي شهادة صادقة, شهادة يقول. وقوله والملائكة, أي والملائكة شهدوا أنه لا إله إلا هو, كذلك ملائكة وتي wameshuhudia kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Wa huwa alamun khalaqahum Allah liibadatihi, na malaika ni ulimwengu ambao Allah amewaumba kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake. Malaikatun kiramun ibadun mukramun khalaqahum Allah liibadatihi, malaika watukufu, waja wa Allah watukufu, ambao Allah amewaumba kazi yao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, wamsabbih Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana hawachoki. Malaika Allah amewaumba hawachoki, ibada waifanya daima. Na hapa kwetu sisi hii ni tambihi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi haitaji ibada zetu, wala hatuhitaji sote sisi. Hana haja na yote katika waja wake kuwa eti amemuumba amuhitajia, la. Hata ukafanya ibada vile utakavyofanya, usifikirie kuwa kuna jambo wamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala la ihsani. Ihsani wajifanyia nafsi yako mwenyewe. Kusiwa kuwa wewe waswali masha Allah, wafanya ibada zako, ukawa katika moyo wako yapiga kuwa mimi bwana na favor namfanyia Mola wangu. Wewe huna lolote, wajifanyia mwenyewe. Allah hana haja na chochote katika kile unachokifanya, wallahi hana haja. Ni sisi ndio tumuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hana haja na chochote katika yale tunayofanya. Hata ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala takafusujudu mpaka ukatike shingo, hujafika katika kuzidisha chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kuna malaika mbinguni, mbingu saba, ukubwa wa hizi mbingu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema attatis sama, attatis sama, attatis sama. Ni kama ukikaa kwa mfano kwenye kiti, ikiwa wewe ni mzito ukakaa kile kitu fanya nini? Ya kelele, sio? Sasa mbingu zimepiga kelele namna ile, kama vile kiti yani kimeketiwa na mtu mzito mpaka katoa sauti fulani, ile sauti ile unaoisikia ile, mbingu zimefanya hivyo. Mtume sana anasema wa haqqa laha an ta'it, na zina haki ya kupiga ukelele kama huo. Kwa nini? Ma min mawdi'i arba'i asabih, katika hizi mbingu mnazoziona juu, hii mbingu ya kwanza mwaiona ziko saba, hakuna sehemu ya vidole vinne illa wa malaika sajid au rakia, isipokuwa kuna malaika amemsujudia Allah ama amerukua, na wallahi asimami, akisujudu asimami tena. Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun, usiku na mchana maisha yake yuko pale, kazi yake kumsujudia Allah mpaka mbingu zikapiga ukelele. Kisha mtu ajipigia ajigamba kwa ya mwabudu Allah. He, binadamu mwabudu nini ni Allah subhanahu wa ta'ala? Na hao malaika na ibada wanaoifanya, Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anhum, hana chochote anachokihitaji kutoka kwao, lakini wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wanahofu, yakhafuna rabbahum min fawqihim, wamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa ni malaika. Sasa ndio uje upate tena mtu ambaye hataki kufanya ibada, wamwelekeza katika ibada akufanyia kibri, bana usiniingilie mimi. Wewe wakumbushwa na ndugu yako usiniingilie. Haendelea bwana. Waona umepata, kumbe hakuna ulichonacho wewe isipokuwa ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Kwa hawa malaika kazi yao wao usiku na mchana wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan khalaqahum Allah litanfidhi awamirihi fil kaun. كذلك الله أميوم بملائكة كفانيا أمرياك نكتكليز أمرياك تكهول منه. وكل إليهم تنفيذ ما يأمر به سبحانه وتعالى في أمور الكون، فكل ملك منهم موكل بعمله. كلا ملائكة أميوم بكزياك ويوي كزياك مفوا ويوي كزياك كذا ويوي كزياك كذا كأمري الله نهيلي بيسيوك ووزواك. Hana uwezo wote mpaka atakapoamrishwa na Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wayaf'aluna ma yu'marun, wakiamrishwa jambo wafanya kama vile Allah alivyosema. Na Allah subhanahu wa ta'ala wasifu katika kutekeleza amri zake, la ya'suna Allah ma amarahum wayaf'aluna ma yu'marun, hawa maasi Allah kwa amri yoyote anawapa wafanya vile anavyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shahadatuhum shahadatu sidqin, viumbe ambao sifa zao ni hizi, shahada yao ni shahada ya kweli. Liannahum ahlu ilmin wa ibadatin wa ma'rifatin billahi azza wa jalla, sababu ni watu wa ilmu, ni watu wa ibada, wanaomtambua Allah subhanahu wa ta'ala. وهم من أفضل الخلق على الخلاف, نواو ديو بورا فيهم فموجة نكوى كنا خلاف بين العلماء, هل صالح البشر أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من صالح البشر على خلاف. يه وتويمة كتك ونادام نيو بورا كليكو ملائكة أما ملائكة نيو بورا, نمسألة كما أحسن الإنسان لا يخوض في هذه المسألة, سبحكونا دليل ينبوم توزكو تجميع akasema huu ni mbora kuliko huyu, awachane na hapo tuidi jambo. Wa qawluhu wa ulul ilmi sinfani almalaikatu sinfun tha wa sinfun thani ulul ilmi min albashar. Kwa hiyo aina mbili ya viumbe, malaika na aina ya pili wanaovioni katika wanadamu, pia washuhudia hilo. وأولو العلم لا يشهدون إلا بما هو حق بخلاف الجهال لا اعتبار بشهادتهم. نوانا وفيوني هوا شود لي اسفك وليلي أنبالني حقي كنيوم من وجينغا الجهال هوا هوا زنغتيوي شهدايا نتوان باي هنا إليمو هوا زنغتيوي شهدايا. وكل عالم من خلق الله يشهد لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو, نكلا مجوزي علينا إليم كتك في يوم بوى الله أشهد ليك وى الله سبحانه وتعالى بكياك لأن استحق عبادة. وهذا فيه تشريف لأهل العلم نهاب كنا كواتكوزا وليونيليم حيث أن الله قرن شهادتهم مع شهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته الله أنقليها هابا أمكسانيا بين شهادة ونوفيوني نشهادة ياكنا ملائكوات اعتبر شهادة أهل العلم من الخلق ودل على فضلهم وشرفهم ومكانتهم على أعظم مشهود به وهو التوحيد الله سبحانه وتعالى أمزنغتي شهادة ونوفيوني كتك فيوم بواكي ناك إليكيزا كتك فضل ياو نوتكوفو وليوناو نتشيو وليشكو وناتشو kwa jambo adhimu zaidi ambalo mtu aweza kushuhudia nalo nini at-tauhid. Al-Sheikh al-Fawzan hapa kataja faida. Akasema wal muradu bi ulil ilmi. Nani wanaokusudiwa wakiambiwa wenye elimu? Qala ahlul ilmi ash-shar'i. Hao wanaokusudiwa hapa ni wale walio na elimu ya kisheria ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. لا كما يقوله بعض الناس كنيوم نفيل ونفسهما باذي واتو سيو كما نفسهما باذي واتو إن أهل العلم المراد بهم أهل الصناعة والزراعة كونوفيوني أبا وكسولي واتو وسنان بالنبالي كما كنفانو وهندسي وإنجينيا ودكتاري ونعلم يوكليما الشيخ الفوزان سلم فهؤلاء لا يقال لهم أهل العلم على وجه الإطلاق هوا هوا أنبيك ونمني إليم موجك وموجك وكواتة أهل العلم لا لأن علمهم محدود مقيد بسبب علم ياو إمي فنوة إنمي باكا بل يقال هذا عالم بالحساب هوني مجوزي ويسام كما إنجنية كنفان هوني مني إليم وإنجنية ممو إنجنية رين na huyu ana elimu ya science na huyu ni daktari sio ana elimu ya udaktari alimun bil hindasa alimun bil tibbi wala yuqalu lahum ahlul ilmi mutlaqan hawaitu ahlul ilmi moja kwa moja la lian hadha la yutlaqu illa ala ahlil ilmi sharri ahlul ilmi hili neno haliwatu hivi isipokuwa kwa wale wanaovioni ونوتنبو شريع الله وأيضا أكثر هؤلاء أهل علم دنيوي نيبيك وسباب وينك كتكهاوني واتو إليم يك دنيا وفيهم ملاحدة يزيدهم علمهم غالبا جهلا بالله عز وجل وغرورا وإلحادا كما تشاهدون الآن في الأمم الكافرة أسمنا هاوى ونيبيم يك دنيا wapo baina yao malahida wanaokanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ilmu yao mara nyingi haiwazidishi isipokuwa ujinga wa kutomjua Allah subhanahu wa ta'ala na kughurika na kujiona na kufanya ilhad kukanusha uwepo wa Allah kama mnavyoshuhudia leo katika umma wa kikafiri wafanya kila namna na ili jambo leo limeenea sana waislamu watakikana wachunge sana watoto wao hata haya mashule ambayo sisi watoto wetu wasoma hivi tuzungumze ukweli na sisi tumesoma mashule maona mashule yaelekeza watu kuhusu Allah usizungumzie elimu ya dini mashule maana elimu ya dini lakini kwa mfano usome hisabu usome mfano lugha ya Kiingereza lugha ya Kiswahili sawa kabisa lakini ukisoma kama science sio agriculture na nyinginezo hizo elimu mbalimbali zinazosomeshwa hivi uona hata kidogo hivi watajua kuwa kuna yule aliyeumba kuna yule anayeyafanya mambo waona atajua hebu semeni ukweli ama watu waona haya kusema kuwa Allah amewaumba wanapokuwa zungumza mambo ya shule. Hili ni jambo ambalo liko. Utakuta kuwa kila kitu chanasibishwa na tabia, nature. mpaka sema mother nature ndio inaufanya kile kitu. Huyo mama nature nani? Mbona mwadanganya watu jamani? Hili ni jambo ambalo hata katika mashule mengi, kwa mfano somo la history ambalo baadhi ya mashule ni compulsory kulisoma form 1, kenda form 2, sijui form 3 ndio wachagua sasa. Ukitaka waliwacha. Kuna sehemu ambayo wazungumzia kuhusu huyu mwanadamu asili yake. Mshaona kuwa wazungumzia kuhusu kuwa Allah amewaumba. Hii mwanzo ni upuzi mkubwa kwa wao. Tunaumba nani? Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectus, sio homo kitu gani? Homo homo huyo kajikusanya, wakaanza kuanzia nyani. Kisha wachorewa jamaa jinyani. Kisha eti yosimama. Kisha simama. Kila akipata dharura ya yeye kubadilika, abadilika. Kwa hivyo nyani alipata dharura, lakini simba kupata dharura. Simba kupata dharura ya kuacha kuwa binadamu. Simba kupata dharura hata ya kupanda panda miti kidogo. Akalakala matunda na nini, hata ya kula nyama tu yeye. Ha? Basi kama mdharura, wale wanyama wakubwa kuliko nyani wangegeuka wao mwanzo kabla ya yeye dhaifu. Situaona manyani tu. Yaani kiboko hana dharura. Dharura na unyani tu jamaa. Tungelikuwa na watu viboko hapa. Bonge la mtu hivi kiboko. Ameamua tembee kwa miguu aje azunguke zunguke mitaani. Jamaa, sitaki nzungumze maneno nionekane huu jamaa tukana, lakini kama kuna watu wapuzi, wallahi ni watu ambao wakaa chini wasomesha watu upuzi kama huu. Kisha waletewa kwenye mtihani waambiwa haya eleza namna alivyopitia evolution, alivyopitia yule binadamu. Na umeona wanafunzi wa Homo erectus, Homo habilis, sio homo kitu gani, mpaka Homo sapiens, binadamu Homo sapiens, Homo sapiens. Ili mradi ilhad iingizwe tu kwa watoto wetu. Kwa hivyo hata yule mwanafunzi akija kitoka pale, pamoja na kuwa hakuchukua yale mambo pengine, lakini atakuwa na vumbi vumbi limempata. Na wengine huwa na ilhadi haswa mpaka mtu akaona haya kujidhihirisha kwa yeye ni Muislamu. Wako ambao mtu afikia hali au na haya kusema mimi Muislamu. Hili jambo liko. Kwa hii ni hatari nyingine. Waislamu watakana watanabahi sana na jambo kama hili. Wallahu musta'an. Kwa hivyo huenda mtu katika kusoma akaghurika, akafikia katika kuzidi kukufuru. Innahum mutaqaddimuna fi as-sina'at wa fi az-zira'a, wamesonga mbele sana katika sanaa mbalimbali, technology wako mbali ukulima. Lakinnahum kuffarun, lakini utawapata wale ambao wako juu mwanzo katika mambo yao, wengi wao nani? Kufar. Fa kaifa yuqalu innahum ahlul ilm, vipi watu tawaambia ni wenye elimu? Alladhina dhakarahum Allah fi qawli wa ulul ilmi, hadha ghairu ma'qul abadan. Na tukisema hivi sio kuwa eti haitakikani Waislamu wasome udaktari, wasome engineer. Bala. Bali wanaoviona wataja kuwa ni fardh kifai. Watakana wawepo katika Uislamu ambao wamesoma mambo engineering, wamesoma udaktari, hasa ikiingia katika suala wa a'iddu lahum mastata'tum. Lakini isifanyiwe ghulu kiasi cha kuwa mpaka watu wakaona ilmu ya kisheria. Leo sisi tumchukulia vipi mtu aliyesoma ilmu ya kisheria? Katika mujtamaa wetu tumuona kama ni mtu duni hivi, mtu wa ila man rahima Allah. Wachache ndio wafahamu uzito wa yule mwanafunzi anayetafuta ilmu ya dini yake, lakini wengi haswa wale ambao hawakuisoma dini yao wadhania kuwa ni watu wapoteza muda wao tu. Wewe fanya nini? Wasoma. Alafu utakuwa nani? Wanaangalia fulani. Na mtu akiangalia fulani, niwaambie siri moja. Wallahi usifikirie kuwa mtu akifungukiwa katika dunia maana yake kuwa na raha katika moyo wake. Si maana yake. الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا والله كنوات الله أواذب فكيل الجوة يانا سيمبالي ميونا كليب موجة يوتيوب ويتوى يوتيوب علي كفيري أنا فولوورز يو مليون ngapi aingiza pesa nyingi sana. Sio katika nini? Yaani hizi vyombo vinavyotumika hivi. Facebook nini? Mamilioni ya watu wamfuatiliza. Amefuta kila kitu. Kila kitu afuta. Wallahi ukisikia yale maneno azungumza kafiri, azungumza yale maneno. Wamuonea huruma. Yeye sasa atoa nasaha kwa walimwengu wanaomjua. Asema najua watu wataniuliza kwa nini nimefuta vitu vyote hivi. Nimekuwa tayari kupoteza account zile zake za nini zote nimepoteza wote wale wafuasi. Wallahi asema mimi nimefikia katika kupata pesa nilizofikia. Starehe za uchafu, ulevi, zina, nini nimefanya kila kitu. Mwatarajia na furaha kiasi gani? Asema hivi hivi. 100% 50% asema 0% mimi sina raha kabisa azungumza wazi wazi. Sasa anitafuta mmoja shekhe azungumza naye amueleze kuhusu Uislamu mko vipi mwaitakidi vipi kuhusu yule aliyewaumba. Meona jana tu hiyo ataka kujua kuhusu Uislamu haje silimu. Lakini wallahi maneno anayozungumza ni kweli. Wengi katika watu leo wameghurika kwa kuona watu tu vile. Amuona mtu ana gari kubwa, amuona mtu ana mali nyingi, amuona mtu ana hiki na kile. Nani aliyekwambia kuwa hivi ndio vitu vyamletea mtu saada? Wallahi si saada. Saada iko katika alaka yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Uko vipi wewe moyo wako na Allah subhanahu wa ta'ala? Usidanganyike amuona mtu yocheka amefungua meno ana dhiki. Allah haya meyazumumza katika kitabu chake ama tusomi. Wa man a'radha an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Kweli ukirudi kwa Allah utakuwa na hofu na Allah, wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Warudi kikweli kwa Allah, lakini ili raha anaokupa katika moyo wako ajabu sana. Wakati mwingine waweza kupata utulivu kusema ya Rabbi, utulivu huu si ubakie basi maisha yangu. Lakini ukibakia wewe katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa tadabbur, ukazingatia yale maneno na uyasoma uzito wake, wallahi hiyo ndiyo saada. Waweza kuwa na kichache katika dunia lakini moyo wako una utulivu. Na mwingine akafunguliwa katika dunia hana raha huyo. Na kama uamini muulize akwambie kweli, yeye atamjua. Kafiri hivyo mjua mmoja na makampuni ana manini, muulize nataka uniambie ukweli. Yaani uko ndani ya moyo wako una raha wewe kweli? Akwambie ukweli. Maneno ya Allah hayanguki. La si hivyo kwa nini tuwaona watu mara tu wamepanda katika nyumba yake mwenyewe aliyojenga apanda juu ajirusha? Ana kipi alichokikosa katika dunia huyu? Kipi angekosa? Lakini ajiua kwa ile dhiki aliyokuwa nayo katika moyo wake. Dhiki, wallahi Uislamu ni neema kubwa sana. Ni neema ambayo huwezi kuilipa kivyovyote. Wewe ni ujitolee kumwabudu Allah kisawa sawa. Na Allah atakupa utulivu. Qala wakadhalika auluhu innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. المراد علماء الشرع الذين يعرفون الله حق معرفته. هapo anakusudia ni ulama wa sharia Allah wanaomtambua Allah haki ya vile anavyotakana kutambulika. Wayabudunahu haqa ibadati wa yakhshawna, wanaomwabudu Allah haki ya ibada na wamuogopa Allah. Amma haulai fa aghlabuhum la yakhshawna Allah azza wa jalla. Amma hawa wengi wao hawamchi Allah subhanahu wa ta'ala walio na ilmu ya dunia. بل يكفرون بالله ويجحدونه. بل wengine wamkufuru Allah na kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. ويدعون ان العالم ليس له رب, wadai kwa ulimwengu hauna yule aliyeumba. وانما الطبيعه هي التي توجده وتتصرف فيه. ni nature ndio inaopeleka huu ulimwengu. vile inavyotaka. Huyo necha nani? Nani huyo necha? Mumjuaji aliwaambia nini kuwa mimi ndo nafanya yote? Lakini mkule kukimbia kuwa kuna yule aliyewaumba. Kama huwa anda shuyuin, makomunist, makomunist ndio itikadi yao. Innahum yunkiruna Rabb subhanahu wa ta'ala ma'a anna 'indahum 'ilman dunyawiyyan. Hawa wamkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Uwepo wa Allah, asli ya uwepo wa Allah wakanusha. Bila ya hoja yoyote. Na kila wanachokiona katika huu ulimwengu chawazomea. Chawaambia kuna yule aliyeniumba. Kila kilichokuwa. Wallahi hata mtoto mdogo pia aliyefahamu kuwa hiki ni kinyesi cha mbuzi, akikiona atakwambia hapa palipita mbuzi. Kinyesi cha mbuzi. Lakini waona jitu zima na tai kubwa, pengine miwani hivi mpaka iwaona virus. Kubwa aoni vizuri. Alafu huyu huyu na elimu yake aliyokuwa nayo ya kidunia, aona mbingu, aona ardhi, aona kila anachokiona, nyota juu ya mbingu, aona kila kitu. Kisha sema hakuna aliyeleta hivi. Akili timamu. Pia utumii. Yaani huoni hivi vitu, afala tubsirun wa fi anfusikum. Wejiangalie nafsi yako tu wewe mwenyewe. Wallahi huwezi kutasarufu kwa moyo wako ambao uko ndani ya mwili wako. Si wewe unaopiga wala nini. Huwezi kusema moyo sasa piga, sisimama, waweza? Kila kitu Allah ndiye anayekipeleka. Figo zako, maini yako, vyote vilivyoko ndani ya mwili wao. Hizi neema zote binadamu haoni. Lakini ndivyo alivyo. Khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Hakumbuki kule alikotoka. Amemuumba kwa tone la manii. Ametoka sasa amekuwa mpinzani mkubwa, mshindani hakuna kama yeye. Ansahau kule alikotoka. Amesahau kwa miaka 100 tu kabla ya hapa alikuwa yeye hajulikani nani wala atajiki. Kaja hapa yule aliyemleta amkanusha. Qala innahum yunkiruna ar-rabb subhanahu wa ta'ala ma'a anna 'indahum 'ilman dunyawiyyan. Pamoja na kuona ilmu ya kidunia wamkanusha Allah. Kaifa naqulu inna ha'ula'i hum ahlul 'ilm. Vipi tutasema kwa ndio wenye elimu? La. Hadha ghalat. Ili ni kosa. فالعلم لا يطلق الا على اهله. علم يحتاج مطلقا هاكسوديه اسبقوه ني علمو يا شريعه. وهو لقب شريف لا يطلق على الملاحده والكفار ويقال هؤلاء اهل العلم. هاني الي ني جينا كبوا من اهل العلم جينا كبوا حليوزي كوبيل نتكوف حليوزي كوبيل كو watu wamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. فالملائكه واولو العلم شهدوا لله بالوحدانيه. إذن لا عبرة بقول غير من الملاحدة والمشركين والصابئين الذين يكفرون بالله عز وجل. كملائكة من يديم ومشهود لي توحيد كو الله لن يستحق عبادة. كو بعدها برسمة هتزنغتي قولي ييوت منجين كتك وشركين كتك والي ونوبين ويبو الله كتك وابود ونيوتا أموام كفور الله سبحانه وتعالى هاوتي قولي زاو كيبين بيني يشكلوا قولي ونوفيون. هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقولهم. هاو هاتا وزنغتي ولا من يوازنغتي. لأنه مخالف لشهادة الله وشهادة ملائكتي وشهادة أولي العلم من خلقه. صب شهادة يخليف من يواز يخليف شهادة يا الله نملائك واكنا ونوفيون كتكواتو. وقوله قائما بالقسط منصوب على الحال أي حال كونه قائم بالقسط. من شهد أي حالة كونه قائما سبحانه وتعالى يعني حال يكون الله سبحانه وتعالى أم اسمامي جنب نانيني القسط إلى عدل ودليف أي أن الله سبحانه وتعالى قائم بالعدل في كل شيء. الله اسمامي هو دليف قد كلا جنب. والعدل ضد الجور ودليف نكنيوم ظلم. وهو سبحانه وتعالى حكم عدل. الله حكيم وعدليف لا يصدر عنه الا العدل في كل شيء. حكيتو كمان انه يسفكو وعدليف في كل جانب. قوله لا اله الا هو تاكيد للجمله الاولى هي تليمكازو للجمله الاولى. لا إله إلا هو. وقوله العزيز الحكيم اسمان لله عز وجل يتضمنان صفتين من صفاته من عزة والحكمة. هاي مجينا مويلي الله أمبون دنياك من بيبا صفة مبيلي الله سبحانه وتعالى صفة عزة ينقوه نصفة يا حكمة العزيز الحكيم. قال ومعناها إن شاء الله تعالى ما نيا لا إله إلا الله تبجه الزمزية katika kikao kitakachokuja باذن الله تعالى توحيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.